bıraktın elimden. Sonra neden bıraktın? Yılanmış şarap gibi yaktın içimi, yaktın. Yılanmış şarap gibi, yaktın içimi, yaktın. Ecel kapımı çalsa yine kalbimde sensin. Hem aşkımsın sevgilim, sen bitmeyen çilemsin. Hem aşkımsın sevgilim, sen bitmeyen çilemsin. Sevgilim, hem bitmeyen çilem.